د دې نور ترجمه در تکوم بیا په دې باس کوم. دا مسله دا چې په امامت باندې اجرت اغسل څنګه دي او په درس او تدریس باندې ما په اجرت اغسل څنګه دي کړه. نو بعضی ناپوی خلق دچ سنگر دا سیانت دی بعضی ناپوی خلق تا تدریس باندی پا امامت باندی پا آزان باندی اجرت حرام ہوئی او پا استدلال کی دایت پیش کئی چوالا تشترو بی آیاتی سمن قلیلا زمان پا آیتونو باندی دنیا ما اخلے نو تا تقریر کئی پیسے پی اخلی امامتی کئی پیسے پی اخلی تدریس کئے پیسے پی اخلے بانگوے پیسے پی اخلے او قرآن وی چلا تشترو بی آیاتی سمن قلیلا زما پایتنو مانے پیسے ما اخلے نا امام سے پیسے اخلی موازن سے پیسے اخلی مدرس سے پیسے اخلی او قرآن خوی چلا تشترو پدی پوشوئے نو دیاول دا دے چھ گورا منگا ترجمہ کو دا تفسیر پا حوالے سرا او تفسیر کی دیزے کی لکھی چه لا تشترو بی آیاتی مانا کی لا تشترو بی کتمان آیاتی سمن قلیلا ترجمہ یاد شوا مفسر ذکرے لا تشترو بی کتمان آیاتی سمن قلیلا ماخرے پا پٹاولو دا آیتون زمادو دولت دا دنیا دا مانا نر چه پا تدریس بانے ماخلا دا مانا نه چې په امامته باندې ماخلا لا تشترو بکتمان آیاتی سمن قلیلا ماخلې په کتمان د آیتونو زما دنیا حق م پټوي او په کتمان باندې پیسې ماخلې. او دا توجیه د سورت بقره په آیت مؤیده ده آیت نمبر 174 وګوره. ان الذين يكتمون ما انزلنا ما انزل الله من الكتاب اخلج پټي هغه حکمونه چې موږ را لګلې دي په کتاب کې ويشترو به ثمنا قليلا اولئك ما يكون في بطونهم الا النار دا خلق دي چې نخري په خېټو کې مگر دوزخ اور خوري اور خوري دا سوق دي يكتمون ما انزل الله ويشترو به ثمنا قليلا کتمان دما انزل الله کې او پا دی کتمان بان دولت دنیا اخلی. سورة مائدہ او گورا آیت سلور سر اختم او گورا والربانيون والأحبار بما تحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله معلوم شا كتمان باني ثمن قليل دي ذكر پسي ومن لم يحكم راغي زين خبر را لكن انا اغلب بي اما نصشوا ولا تشترو بآياتي ثمنا قليلا ما خلې په پټولو د آیتونو زما دولت ته دنیا دایو مانشو دیو مان مفسر ذکر کوي ولا تشترو بآياتي اي بتغيير صفته محمد صلى الله عليه وسلم آیاتو کنا آیات من آیات الله له خلې نخوا لکه حدیث خو تاسو یاد دي کنا آیو سا یو ازواج مطهرات یو بیبی وفات شو حضرت ابن عباس سیب تا چه پتر آئی سیده اکڑا چاورتوی چه ولی سیده اکڑا بی وفات بی اگر خود پاکوی چه آیات پیغمبر ساموی چه آیات اللہ چه اکڑن سیده اکڑا بی ایو آیت اکبر من حازان دا پیغمبر دا بی بی دا وفات نلوی نخو بلسی پی وجود دا پیغمبر آیت من آیات اللہ اللہ دا قدرت لوی دلیل دے لوی نخرا. نو ولا تشترو بتغییر صفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمنن قلیلا تا پیغمبر صفت بدلولو باندی پیسی ماخ لے سراج المنیر دیزے کی لکی وَلَا تَشْتَرُوا اَلَّا تَسْتَبْدِلُوا بِآیَاتِ الَّتِي فِي كِتَابِكُم مِن نَاتِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم سمنن قلیلا اے وزن یسیرن من الدنیا الا تتموها خوف فوات الايه الى اخره ٹھیک شو بھائی نمرہ سوشہ کتمان شو تغیر دے کتاب شو لا تشترو بعوض آیات سمن قلیلا دارنگ ابن کثیر صاحب دغه سے ترجمہ لکھی اے ابن کثیر زور دری اتیاد ما سغدا یو سل یو کم پانچ دوستم دے وی ولا تشترو بی آیاتی سمن قلیلا لا تعتازو عن الایمان بی آیاتی و تصدیق رسولی بی دنیا و شہواتها فإنها قلیلت فانیا لا تعتازو عن الایمان بی آیاتی و لا تشترو بی ایمان آیاتی ما اخلی تاسو پی وزد ایمان راورلو دزما آیاتنو سمن قلیلا دولت دنیا چی معمولی دے اس مسئلہ شو سیاقم دے خبر مختزلے او سباق انشاءاللہ مختزلے او علماء تفسیر دا ترجمہ اکڑا ابو العالیوم فرمائے دا معنی کہ لا تاخذو علیہ اجرا ما اخلے تاسو پر دین باندھی اجرت کم اجرت اے پر کتمان باندھی اے پر تغییر باندھی پر کتمان باندھی اے پر تغییر باندھی اے پا التباس را وستو باندے اے پا گڑولو دا حق باندے ماخ لے خبر اخلاص شو زکا کچر نفس اشترا لا تشرو بی آیاتین مراد دغوے چی عوض پا امامت باندے ماخ لے کہنا مگور امامت پا دو قسم دے یو امامت صغرا دے یو امامت کبرا دے امامت کبرا خلافت تے بادشاہی دا اور امام بخاری اور مشکات دا باب تے باب و رزق الولات دا باب دی بیان دا رزق دا والیانو کے صدیق اکبر چکر خلیفہ شو والی شو نباقی دا بیت المال نداری وظیفہ جاری شو امامت کبرا سلطنت تے اور باقی دا والیانو دا بیت المال نے آواز اغستی دی دا امامت صغرا دے دا امامت صغرا دے اور آغ امامانو آغ بادشاہانو ہم امامت کبراو ہم امامت صغراو امامتی ام کولا دا خلق و بادشاہ ام کولا اور آغی دا بیت المال نا رزق اغست خرچے اغستلا نو لہذا پا امامت باندی یا پا تدریس باندی اجرت اغستل دا لا تشترو لاندی نرازی او کی رازی نو بیا چلے صحابہ کرامو دا امامت اجرت ولی اغستا او دا خلافت اجرت ولی اغستا او بخاری حدیثم دے چگایو صحابیو عمر نکچو اور اگی مزکو لنگ شلی دلو زنانولی دا نو خلق مختدیانو تیوی مر خلقو تیوی چه تاسو دا خپل دا امام الاخری دا خو پٹ کئی تاسو پوشه گنا بی خویه گنا تاسو دا خپل امام دا دی لنگ شده دلده دی نوی دا مرگورو والا چنده طول اکڑا و اغیلی لنگ واغستا او چه اغی امام سی بوی چه مال چه نوی سادر راوڑون دم را پی خوشحال شما چه دازی خوشحالی ما تا چه تنو مستوش اغا هم صحابیو کنا پوشو کنا دیر پاس داخو میں صرف جواب میں درتا مختصر اوکا لکا دی زمانے کے بعض خلر دی چی زورت خو معتزلے ام آغیزان تو عثمانیان ہوئی آغی وی چی پا امامت باندی پا تدریس باندی اجرت حرام دی اولا تشترو بی آیاتی سمن قلیلا یو ظلمان سقرال نمان دا مسئلے تا پوسکا خو مال جواب چل رازی خوا تازہ چل نرہ چل اجدہ کہیں دوی دا دی تازیتم قائل ندی پا تازیت کی دا دعا قائل ندی دی یورزی دلتا یو جماعت راغی یو مڑی شو نو حلتنا دعای وکړه لکه لاله تکي پلاټ مرد الله دی وبخي بیا واپس راه الله سنو چت کړي نمانه تاسو کی چې تعزیت کې لاس او چتولو تعزیت کې د دعا سو حکم ده ما جایز دي وینه دا خو نشته ما ورته ما ته دلته کنزل راغلی کسل راغلی دلته چې ناس دی ویلو کنزل لیکو وینا ما سره راغلی په تعزیت ما تعزیت کې د سویلو په ما چې خدای تعالی صبر درکې ما نور دی سویلو ما چې خدای دې مړیو مړیو بخي نو ما دې ټټې بچیا خو دغه ته وی دعا کنا چې تعالی د خدای صبر درکې دا دعا شو ستامړې د خدای وبخي دا دا دعا ده هغه کنزل دې کړی نو بیا خو ټیک دا کې دعا دې کړی دغه دعا ده جواب وشو کنا او بیا نور خبرې وکړو ان شاء الله بخاری روایت ته 619 صفحه دا بیا ان شاء الله بیا چاته پاس بدر تکوم د یو ورځ رالی دا امامان چې دی اجرت اغلی ګور زګور دا خبرې کوم از امام یما خو زګور دې بی اجرت امام مخا دا یا زماتن خان شه الحمدلله وای کنه یا او چې ماته دا وی سو کویا چې دی امام دې زکات امامت تنخوا واخلی دل په لور پرتګ جوړی زه تدریس بلا ایواز کوم او امامتیم بلا ایواز کوم پر الله کریم مال ته نو خټوړی راکی و الحمدلله نو خیر به هر حال علما کرام تا ته مسله خیر او دا د حق او د دین اسلام د درد دی وجه نه دا مسله نو ماته دا امامان چې در تخلي دا حرام دی ما واقع حرام دی بشکا ځان په پوهه که هم ته تاسو وایې چې واقع دا دی هغه ته مې ځامي جواب دی ما یې دلته موږ له حافظ پکار دی یو مدرس پکار دی زما شومان د محلي ډیر زیات دی او مدرس موږ له پکار دی خو طلاق د کلمہ به اچوي چې غیله به تاسو چنده نه کوي ا موږ به موږ تنخانه ورکو ډیپټی ورکی د سار 10 بجې پوري ماسپخین نمازګره پوري ماخام نمازوتنه پوري لکه څنګه د حافظانو د قاریانو مدرسینو طریقه ده او خیر د خپل عثمانیت هم پکې چلے خوبی دی پکې خو موږ له داسې او قاری پکار دی او بشي نو یو پیدا وکړو نو بل چې هغه تنخوا ول تاسو نو ورکه موږ هم نو ورکو ټول بدلته خوري بس ما جګر خلاص شو ما خبره ختمه شو بس ما جواب سدي اب سخري ما تاسو مقصد دا چې په امامته او جت حرام دي په تدریس حرام دي چې امامان میرابونه پری دکانو کې کینی او مدرسین چې دنو زی چې دا جماعتم شرشی مدرسې شرشی ما د دین دشمنانو تاسو د دین د ادارې خالی کول غواړ نو تاسو مقصد نه دي اوس په تاسو کې پوه شئ اوس دې لپاره تاسو یو بس یو ضابطه خیمه او دا زما د استادانو ضابطه ده او دا تفسیر خان کوم لیکلی دی اجرت په اعمال باندې اعمال په درې قسمه دي یو اعمال هغه اعمال دي چې هغه اعمال محض چې پتا فرض دي پوه شئ کنه نو اعمال محض اعمال صالحه محض چې خالص مقصود پکې د عامل رضا د الله وی نو پاره اجرت اغسل حرام دي یو سره عمل کې دی لپاره چې مال ثواب ملاوشي او مال اجر ملاوشي لله فی الله وی نو پاره اجرت اغسل حرام دي یو هغه اعمال دي چې هغه اعمال دنیوی دي پاری اجاره هم جایز ده او پاری اجرت هم جایز ده هاکه تا ناخلی نو داستا احسان ده چا سرا خو اجرت پی جایز ده او پاری که تدریس داخل ده کم تدریس آغا تدریس لکه ده علوم عربیت منطق فلسفه دام ده اعمال غیر محضون دی منطق للای عربیت للای نحو للای صرف للای کنا اس دا علوم للای نو دا باقی دا اونر ده او چی پا دی باز سمرت تنخاق لی اغسطا خو خدا منطق للای وی اخلا وی لسدر روپی اخلا ما قاضی بلالو ما اخلا پا قاضی که کم ثواب ده خیال دنا نگه نو پا قاضی بانده اخلا کن لسدر روپی تا تا چاویلی چم اخلا یو دی اجرت اغسطل پا امامت او په هغه علوم باندې هغه علوم شرعیه دي، قران دی، حدیث دی، بیا دغه غلامان دي، فقه دا اصول دي، چې په لولو کې ثواب دي. دغه د اجرت مسله یاد کړئ، متقدمین علما کرام هغه قول کړی چې دا اجاره فاسده ده، جایز نه دي. خوجه د عدم جواز داوا چې د متقدمین په زمانه کې به علما او تا د بیت المال نه وظایف ملاویدل، او د عالی اقتدار په نظر کې د علما او عزت وو، نو علما او لبا ضرورت ورکول ناغي وی چې ضرورت دی پوره کیږي، نو جت اغستل ناروا دي. واغه خو علما او خاغه بادشاہونو خو لکه امام رازی په باره کې لیکي چې امام رازی د اختر رز و نه تا اختر موږ نه تا ویدګا کې وی بادشاہ راغه ټول خلق را لدی زنه زما اخر کې خلقو چې سچې نا جوړ وي نه وی اختر موږ نه کې وکوما ویزی ول نه وی زما سره شرط دی وس وی بادشاہ وخت راشه ما دی بوزي د بادشاہ وخت راغه د غوانو په گاډي کې هغه وخت لوی لان کوزر کروزر الو په جارو د غوانو گاډیو په بادشاہ دراشه ما دی بوزي. بادشاہ وخت د غوانو په گاډي کې راغه او کیناست امام رازي ته راځه هغه په کیناست. بادشاہ وخت څخه پوری دی د غوانو هغه روان کړی دی امام رازي سره چې جنازګه ایستګا تور رسیدو نو اختر موزه وکا نو دی بادشاہ امام رازي ته چې دا د ما سندن سوکا ای بس دی با نتیجه تا تا یو میاش پس پتا لگی نشه یو میاش پس راغی امام بادشاہ امام رازی سا خویزه چیزو جماعت تا چی جماعت تا لارنو خلق جماعت دکت ده خلقونا او سبقونا وی خلق ناستی وی زکتل وی خلقو علم پریخو زکت ده خلقو پا نظر که ده علم سپکشو نما دی خلقو تا ده علم مقام خودو چه علم دمر لی مقام ده چی امام رازی و نریغونی عجز مولا ده او بادشاہ وقت ده نو کرده چې د خلکو زمونږه معاملې ولیدل دي او هو د علم مقام خدای بادشاہ نو چاته جماعتونه ډکړه سازو خیال دی نو هغه زمانه کې د علماو عزت کو خلکو او بادشاہ نو به علماو له وظایف ورکول نو متقدمینو چې جات اغسل ناروا دي امامت باندې په اذان باندې په تدریس باندې بالکل ګناه دي. کله چې د خلقو په زړونو کې د دین اسلام د اشاعت هغه ولوله ختم شو او بادشاہانو د علماو وظایف ختم کړل او قدر ختم شو نو متأخرینو فتوا ورکړه چې په امامت باندې په تدریس باندې اجرت اغسل جایز دي او کدا اجرت جایز نشي نو د دین اشاعت او د دین حفاظت به د ملک نه پاسي نو متأخرینو په دې نقطې سره بیا اجازه ورک تښو نو اوس په امامت باندې په تدریس باندې اجرت اغسل په نسبت متأخرینو جایز دي چې جایز له نو اوس دې خبره کومه کې خفه کیږي نه امام صاحب مدرس صاحب قاضی صاحب کې دغه حیثیت داسې وی چ بغیر د اجرت نه دغی زندگی ختیریږي او ضرورتي ژوند دغی پوره کیږي ناغیل تنخواه غسل جایز نه دی. فتوا د متقدمینو بهتر ده او که یو عالم دی چې دغی ضرورت نه پوره کیږي غریب دی دغی سنور د دنیا آمدنی نشته ده او که هغه امامت او په تدریس اجرت ناخلی نو دغی ضرورت او معاش زندگی کی فرق رازی اور اگر لاچار کی د دنیا امور تا ناغی تا اجرت اغسل جائز دی. سٹک شو مسئلے مان پوچھو ہے کہ تم عالم ہے او خم مالدار ہے او خم مزو کی نتال اجرت اغسل ناروا دی سل اخلی پا دن مان پیسی جمع کئے ضرورت خستا پورا کی کنا او کہ ضرورت تی نا پورا کی گی بیا اجرت اغسل جا از دی اس مسئلے وانا پوشوئے ندیز ہے کہ زیو بلا خبر اکوما چه محتمیمین حضرات چه مدرسین مدرس نیسی نو پکار چه دمر تنخواہ دیولو رکی چه دائی ضرورت پی پورا کی گی اس دی زمانے کی مدرس لو از ضرور پی تنخواہ دا پینزل لسو تنخواہ دا دوزر تنخواہ دا دریزر تنخواہ دا پا دی باندے مدرس ضرورت نو پورا کی گی آغا خوری آغی زنانه دا دغی بچی دی دغی بل دی که نا کم سکم مدرس لدم را تنخواه پا کار دا چه دی پخ اتمنان سر تدریس کولش دام شوا تاسو ملیان خفه نشه اور مدرسین لون پا کار دی چه دم را سم را تنخواه پا اندری ضرورت پورا کی گی و دیاغی نزاید تنخواه مطالبه حرام دا گناه دی ندیکی که پا دو سوای میاش پورا کی گی نو دری سو دی نه خبر اخلاص شوا زکه چه مقصود ضرورت پورا کول دی جائز ضرورت خبر اخلاص شوا خا اوس یو مسئلہ اجدا که بیا دا کتابون اخیم حوالی دا تر نوٹکو ما یو دی اجرت پا حق امورو باندی چاہے که مقصود ایصال ثواب دے حق امور عبادات چی مقصود ایصال ثواب دے بل تا ثواب رسول مقصد دے لکت تلاوت تا قرآن لپا دمرو تلاوت تا قرآن لپا دمرو یو سر پلار مر دے او تا تراغ استاجی مال ختمو کا تو اے خا ختمو لہو کا اس مقصد ایصال ثواب دے اس پا دی باندی پیسی اغسل پا دی باندی جامع اغسل پا دی باندی چیس کل پا دی باندی دوڑے خوال دا حرام دی زن پی پوکے خان پا دی حرام دی ختم واجب ندے ختم فرض ندے پا ترک دا ختم باندی دا دین اسلام دا یو رکن تضعیف نرازی یعنی کمزورتیاں نرازی کہ تا ختم نکے نو پا دی کرس نقصان دینی نشتا رے نو چی دینی نقصان نشتا دی نو توالا ختم اکا خو بے پیسو اکا او که پیسی دی پی واغستی نو مڑی تا ثواب نرسی که یو چی پیارے دی اس کلا مڑی تا ثواب نرسی که یو تو پیدل چا در کران دی مڑی ثواب نرسی نو بازی بدرتیان ہوئی چی ارا من خوارتویلی ندی علکہ طول ہدا اول آخر پا دی باندھا کادا چی المشروطو المعروف کل مشروط ہے المعروف کل مشروط یو شے چی بعرف کی عام شے کل مشروط ہے اس بغیر لکہ اس تاسو ختم نہ کھوا ہے کہ تاسو سو گوی چی ملے ختم ہو کن تاسو نہ کھوا ہے تاسو چی پدی من خلقو حرام دینو تاسو ختم ہی نہ کھوا ہے پدل پوشی نہ معلوم شو چی دا ختم کہ چر پیسی ورکول پکنی سو ختم نہ کھوا نو هر اغا سو عمل چه پایی که مقصود بلتا ثواب رسول وی پایی بانی پیسا غستل پایی بانی پیس دوڑای خوڑل پایی بانی هر شی عوض که غستل دا حرام دی اگر چه دا عوض نده خو بغیر دا ختم تال چارا کول نرا کول نو المعروف کل مشروط دا قیدی لانده دا ناروا دی او پا دی من دیر شی کتابو ندی اقرأ القرآن ولا تأکلو به قرآن ویخو پا قرآن مانی خورای ما او دا قرآن چی دی دا سبب دا دنیا دا جمع کول مجھوڑا وائی نو ایصال ثواب کے مقصود وی باغیبان قرل اسکل حرامی قطعی دی پر یہ سپوش وائی تا تی یسو حوالی در کوما او بیا دیغینا پس بخبر رکو خوا دا ما سخی یو کتاب دیدی توی رسائل ابن عابدین او دیدی صفحہ دا 180 يوصل اتيا عبارتنا دير زيادتي وقال تاج شريتي في شر الهدايا ان القرآن بالعجرتي لا سيق صواب لا للميت ولا للقاري قرآن پو عجرت للول لستل دده صواب نمري ترسي نقاري سيب ترسي وقال اني في شر الهدايا ويمن القاري للدنيا والآخذ والموتي آسماني دور گناه گاران دي بياده لكي انما شافی زمانہ من قرات العذاب الاجرت لا يجوز دا سپاری ویل چې جائز نه دی او دې کې دا یا ساته علما کرامو دا کیفیت قضائی چې نه دی هيئت قضائی چې دا تقسیم د سپارو دی ته ټول فقاه بدعت ویل دي دا قران تاس نسکری سپارا ولا سپارا دیما ختم دی ته وای چې بس ټیک دا کنا تر سره کول پورا کول شته دی نه خو یو صورت اوایا پخن یا سرا وای چی یا اللہ دا چی صورت بقرہ می ویلا دیدی سواب دا فلان کی مری روح تا ما بخل دے اللہ دیدی سواب ور تو رسو بس دا کافی دا اب کسوک دا توی چی پتا اوائی ما طالب زیو جوڑا در کوما لکا پا بازی علاقو کی مری وشی نو مليسيو توي مليسيو له پیسي ورکو نو مليسيو قبر تزي روزانه سار ما خام ال تلاوت کي قران خلاص کي چې خلاص کي بیا سره پیسي سره جوړا ول ورکي شامل کي چې دا حرام دي پنځ پیرانو دي لیکل شامل کي خو دا پنځ پیرانو غلطي دا و چې پنځ پیران د شامل عبارت خلقو ته خو دا اے دا مسخ دا کتاب دغه دا ما نه لیکنه پنځ پیران لیکل وثم قال ال وعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى الدنيا جيفه ملعونه وهل يليق لامتي ان يستبدلوا كلام الله تعالى بجيفه ملعونه دنيا ملعونه دا اي امت دا جائز دي چې د الله کتاب مردار بدل کی وايو استخفاف يزيد على هذا دين بل يعني سپکول د دین بدینا دین بغیر و بیا کم یو شی وی چته دا قران کریم چې د مردار دنیا باندې بدل کې دی وهل یلیق خان او بیا وی وبای وجه ينظر الی رسول الله صلی الله علیه وسلم یوم القیامت بیا ودا سره په کوم مخ باندې پرد قامت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ګوري بیا وی زما مدعا د دمر خسته خبرې کوي ونه نقول بجواز ذالک او بعد خلق وی نو فمن ادى الجواز مطلقا فعل البیان که څوک چې مطلق اجرت په امامت یو جائز دی نو په سال ثواب والا ختمانو جائز دی په امامت بیان وکا دلیل راته خو یا په زما دلیل په زما دلیل قران دی سنت دی اجماع او قیاس دی بیا عمل کتاب قول تعالی ولا تشرو بیاات سمن قلیلا په سال ثواب باندې و اما سنت فقول صلی الله علیه وسلم اقرأ القرآن ولا تاكلوا به و اما الاجماع فإن الأمة اتفقوا على الله ثواب للعمل إلا بالنية وثواب عمل ثواب نرسي يو عمل باني مگر پنیت سرا نو کس دیو سری نیت نغدو دے نو داغی ثواب دا چرتن راغے وعمل قیاس انو فإن القراءة مصر صلاة وصم قرآن لستل فشان دا مزد روجی دی فکما لا تجوز الاجات علی ما لا تجوز علی القراءة جو سوی مال موزو که طالب لسو روپے در کوا نو دا اجاره صحیح دا نو پر ایسال سواب ان اجاره صحیح نشوا وقال ایزن علی جارتونا بیو سواب ویدل تا اجاره صدا سواب رسول دی و بیو المادوم باطلون و بیو دا مادوم باطل دا دا یوشا بیو دا مادوم باطل دا کن سنگا علی که سواب خوب اگا عمل وی چتا سواب للا وی نو چکل سواب للا نشو نو سواب نشتا دی مچه صواب معظوم شنو بیاد معظوم خوب باطل را یو دوی من فرزن که چر صواب شتی دا غیر مقدور تسلیم ده تازو ادایویل ده که نا سالسا دا غیر مقدور تسلیم ده غیر مقدور تسلیم ده یعنی دا بایی پا قدرت کی دا غیر حوالگی نشتا ده لکه کتابو لکی کلبه فی الهوا آغا مرغی والو تا وی دا پسو آخلی وی پسل لیو پای جائز دا جائز ندا یا لکه مئی پا تالاب کی دا سی تالاب چې بغیر د حیلی ناغا مئی ننی ولکی اما کی تالاب بوری که نبیا خیر دے دا کتابو لبیا ادائی ہوئے ہے تفصیل کرے نو کس فرزن سواب شتے نو دا سواب غیر مقدور تسلیم دے نو سنگا جائز شن تسائل ابن عابدین دے اوپت دارنگی دایو کتاب دے چی دی تیار شامی ہوئی دیتا وی شامی دیتی دا جلد ثانی دی ما سخا که چاز غزوری وی نما سخا شامی پریخ داست ما سخا نویده دا دا جلد ثانی دی او ما سخا دیتی جلد ثانی 644 سفر او فرست که گوره مطلب فی بطلان الوصیت بالختمات و تحلیلات شامی عنوان خیره فی بطلان الوصیت بالختمات و تحلیل اے په ختم باندې پیسي اغستل او په تحلیل خو به نه کنه لکه دی وخت خلک وی لکی ختم لکی ختم وای هغه په چمچ کې دی لکی ختم لکی ختم بیا چې دی مزید ها دی وی وان القرات لشی من الدنيا لا تجوز وان الاخذ والمطيع اسمانه لان ذلك يشبه الاستجار على القرات و اي وكدا وانما افتى المتاخرون بجواز الاستجار على تعليم القران لا على التلاوه وعللوه بالضروره ويخوف ضياع القران ولا ضرورت في جواز الاستجار على التلاوه كما اوضحت ذلك في شفاء العليل شامي ابن عابدين من پوشوي دوي چه کم عمل کی مقصود ایصال ثواب دے نو پاغی باندې پیسیا غسل فرض کل حرام دی. ها کہ د متاخر فتوا دا نو بے جواز الاستیجار الا تعلیم القران تعلیم د قران باندې حقی جواز ور کر دے لا علی التلاوت فتلاوت نا او ولی ودی کی خوف تو زیادہ قران دے ولا ضرورت فی جواز الاستیجار علی التلاوت فتلاوت باندې سو ضرورت نشته دے پخپل وایا کنا او که پخپل نور قران دی نیوی لسورت اخلاص ہوئے خو پا اخلاص ہوئے کنا دا شامی دا ما سخا دده دا نهم جلد دا نوی شامی دا او دده نهم جلد صفا پینزن اوئے او عنوانو لکه مطلب تحریر مهم فی آدم جواز الاستیجار علی التلاوت والتحلیل مطلب لکه نباب فیرس کراو باسه او چې چا څنګه زما زړی حوالی دي نه زړی شامل دي پانی وته ما بسره د دې ځکه لیکي ګورا قال تاج شریعت فی شل هدایه ان القراءه بالاجره لا استحق الصواب لا للميت ولا للقاري وقال اني فی شل هدایه ويمن القاري للدنيا والاخذ المطيع اسمان فالحاصل شامی باب فالحاصل ان ما شاء فی زماننا من قراءة الاجزاء بالاجرة لا يجوز قرات لستل دا قرآن کریم پوجرت دا جائز ندی ولی ویلی ان فی الامر بالقراءة و ایتاء الصواب للآمر والقراءة لأجل المال زکر پتی که امر دا پا قرات ورکول دا صواب دی آمر تا او دا قرات چلے لپار دا مال دے فیزا لم یکن للقاری صواب لعدم نیت سیحا فین یصل صواب للمستاجر چلستون کی تصواب نہ ملاوی گن مستاجر تب صواب چرت نہ ملاوشی اے غکینا وی ولول الاجرتو کہ چر اجرت نوے ما قرا احد لعہد فی هذا الزمان کہ اجرت نوے نو اچھا بچا دے پار ختم نہ کاؤ اگر بازی مرگری کا نا چاہی تو زمان اپلار مرد دے ورپسی ہو ختم کا زمان مرد وز گارے میں ختم کا دیتا پتہ چھے ڈوڑے پکی نشتے چھے پکی نشتے پیسی پکی سلا ختم کو آغام دردیو ختم شو پکار چھے خبت چھے ختم کو ما پورا نشتے میلے اے یو صورت بوئی مستا اپلار تب داری سواب بخم زم بیغم شو ٹھیک دا اگر کار بللہ فی اللہ ولول الاجرت ما قرا حد لحد فی الزمان بل جعل القرآن العظیم کردہ شامی دخا بل جعل القرآن العظیم مکسبا و وسیلة لجمع الدنیا انا لله و انا الیه راجعون خلق دا دنیا ذریعہ دا دین ذریعہ جمع کول دا دنیا گرزولی دا بعض مدارسی پائے که طالبان پا دیگی او ختمیان وی او دیگی دغه کاری بس روزانه ختم دے سپاری والا پسر ایخی وی ختم دے ننچاہ کر دے او ختم دے ننچاہ کر دے پوشو کنا او دا سر وسیلہ دی دنیا گرزولی دا بعد خلق ہوئی که چلو دا ختم نکو ختم نکو نو مدرسی بس سنگ چلو زیم مدرسی چلول مقصود نده دین خالص رسول مقصود ده مدرسه چلول مقصود ده دین خالص بیانول مقصود ده دین خالص خود المقصود ده مدرسه چلول مقصود نده تلتا تاسم لنگرش ده که نا لنگرش ده مادر پاتر بک نشته ده اما چنده نده که نه چنده کوما نمی کری دا او نکو ما او نو بچاته وی ما دا پا خواب تالیبان دا پتر دا رب سر می وعده کری دا چی وی نکرو با چنی نو بس صبر بکن او چی کار نکی نو تالیبان توی بی دلسو کسانو کار کی مزید نی لار چه درستن پا دی پاکستان که دیر شیر دی شاعت الحمدللہ سال ہی نو پیدا کی چاہتیم چی لنگر چلی گی مدرس آرہ زوال لیویم نی ما اللہ کریم چلی روزان بکری خورے داسو ترسه ده کنه پیسان رازی الله الله الله سبحان الله اول سیم چه حلالی گوری مردار را نشیده ده قرآن طالبان دی پا خیده که چه مردار پروتی بیا بس دی قرآن ما نپویگی سچه شه پکار ده لله فلله بس لازه خبره مدرسه مقصود چلول ندی رو را دین خالص بیانو المقصود ده سپاری باغستی پا کسوکی با گرزی ختم نم چا کرا ده ولی نم ختم چا کرا ده ولی ختم جی تاسو کینوله ده ختم کی نو لکی اما الوصیت بذالک ہائے ہائے شامی اما الوصیت بذالکا فلا مانا لها دیدی سمانا دا اے اس بازی خلق جی منگ اجرت نور کو دو قرآن سو اجرت پورا کولیشی اسی احسان دے نظیم چی اسی احسان دے نا پرندی والی نکاو وی ولا مانا ایزن لسلت القاری لان ذالک یشبیو استیجارهو علا قرات القرآن وذالک باطل ولم یفل ذالک احد من الخلفاء دا اچا پا دی زمان اچا دا خلفاء راشدین دا کار نده کرے نبی صلی اللہ کہو یار تاسو ساسو خیال دے علماء کرام نور حوالی دل درکوم انشاءاللہ باقی دا علماء لکل دی زمان خود منگ پا دیوان باس نکو چی دا خلق سوک دی خوب آر حال چی کم خلق وی چی علماء دیوبن زمان اکابرین تا علماء دیوبن نوی اوی چی منگ علماء دیوبن کی داخل یو نو چی چاہتا تاز دیوبن وی نو مولانا سرفراز صفدر سی ای کتاب دی رائے سنت ای تا غتاسم دیوبن دی وی ای پخپل کتاب کی نکلی دی چی دا ختمات دا بیدت تی سپارو بانی ختم کل بیدت تی او پاگی ما اجرت غسل حرام تی ای لکل دی که زمانگ نوانی ناغی خومنی من خود گورا من خود ارچا حق تا حق ویو ارچا حق تا چی چا حق وی منگ آگی تا وی چی دا بلکل حق تی من خود نکو یا دا کتاب دی دا اس دا نفع المفتی والسائل یو کتاب دی دا د مولانا عبدالحی لکھنوی شیب دے او دا اس پا مجمور سائل لکھنوی بانے مشہور شیو دے او چچا قسمہ ذرا حوالی نو خیر دے دے دے دے 176 صفحہ یو سل شپک اویا صفحہ چاہتا حوالی نوری نوٹکو مچکا تا چکمہ کافی لکھے دے گونا الاستفسار حال یجوز افضل اجرت علی تعلیم القرآن نو دے دے غیبان باس گئی لا يستج... لا يجوز الاستجار لا تعلیم القرآن لأنه من باب الاحتسار ولا يجوز الوجتو فلی والفتو فی زماننا احلا وجوب الاجرت وجواز الاجارت الزور التوانی تیک شوا بیاخر کے دے ذکر کئی پہ 177 کے چکم ختم بھی نو پا غیبان اجرت ناروا دے 176 باندے لکھی تیک شوا او وی حال تجوز کتابۃ القران بالفارسیته ان بیا پغی باندې خپل باس کړل دا صفحه 176 ما صحه دته وی نفع المفتی والسائل کتاب دی دا غ عینی د چکم تی علماء پغی باندې جواب ورکړو کنه اوالا چې قال تعال شریعه وقال عینی فی شرع دا غدا کتاب دی او د دې جلد ما صحه نه هم او صفحہ دا 339 نام جلدی او 339 صفحہ دا چھ دے دا ذکر کردہ او دے توی البنایا فی شل ہدایا و مشہور پہ اینی دا اینی شرح ہدایا اگر دا کتاب دے دارنگی او کتاب بلدہ تخیمہ دے توی مجمع الانہر مجمع الانہر فی شرح ملتق الابحر او دے ذکر کئی دری دا صفحہ دا جلد درم دے او صفحہ دا 533 صفحہ دا 533 پدی کی جواز دا اجرت علی تعلیم شتے حرمت دا اجرت علی تلاوت تے مجمع الانہر دا فتاوی ابن تیمیہ صاحب دا دیتا فتاوی کبرا ہوئی او دی دا جلد سلورم دی ما سخا اور یو کم نوے صفحہ دا عبارت نوٹ کا وَلَا يَسْتَوِي الْاِسْتِجَارُ عَلَى الْقِرَاتِ وَإِهْدَاؤُهَا إِلَى الْمَيِّتِ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْقُلْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ عَلَى الْإِذْنِ فِي ذَلِكَ وَقَدْ قَالَ الْعُلَمَاءُ إِنَّ الْقَارِئَ ذَاكَرَ لِأَجْلِ الْمَالِ كَيَوْ سَرِ مَالُ دِپَاسُ وَلَلِي فَلَا ثَوَابَ لَهُ فَأَيُّ شَيْءٍ يُهْدِي إِلَى الْمَيِّتِ وَإِنَّمَا يَسْلُو إِلَى الْمَيِّتِ عَلَى مَرْضِ الصَّالِحِ وَالِاسْتِجَارُ عَلَى مُجَرَّدِ التِّلَاوَةِ لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ خوش لے بھئی دال صفحہ یو کم نوے مجموع فتاوی ابن تیمیہ یو مختصر فتاوی دا او یو دیتا فتاوی کبرا چی دا پینز جلدی دا او یو اگر مجموع فتاوی چی اگر ات دیر شکتا دا اس باید جلدی نو کرا غلی دا اگر زنالر مزدک حوالی میں دا دار مکر دا فتاوی اللجنت الدائمہ په دې وخت کې چې حجاز مقدس کې کوم علما دي او هغه چې کوم فتوی د مسائل ورکی دا دغه کتاب دی او دا په ګڼ جلدونو باندې ده او دې ما سره صفه نمبر 90 ده 90 صفه د لس اتیا یار جل چې کوم دې چار سلام جل دې او دې په دې باندې مخ کې سوال کړ دې چې حافظ القرآن یصلی بالناس او یقرأ للميت بأجرة يستو فيها قبل القراءة فليجوز ذلك دي فلا يجوز للقاري القرآن ان ياخذ لقاري القرآن ان ياخذ على قراءة اجرا يستو في قبل القراءة وبعدها كما كنت اخلي كرسو اخلي بیا ذکر کی سواء كان هذه القراءة في الصلاة ام كان الميت ولهذا لم يرخص احد من العلماء في الاستجار على قراءة القرآن فبیاوی ولیس من هذا اخذ ائمه المساجد والمؤذنين اجرا من بيت من بيت مال المسلمين فانه ليس على التلاوه ولا على نفس الصلاه وانما ياخذ مقابل التفرغ عن شغل الخاص بواجب دوړه مسلې بیان کړې سلام جل صفه نمبر 90 کې چې امامت باندې اجرت د بیت المال نه اغستل حرام نه دي ځکه نه په تلاوت اجرت دي او نه په مز اجرت دي دا په اشتغال د اوقات اجرت دي لکه چې امام سی طول عمر جماعت کې ناشې ده کنه او بیا خو شیخ سادی خبره چې په دې زمانه کې امام زنه قوم را می گویا ده خو یې کنه چې څوک مرشي او کټ چرته پټو چرته معلوم نو امام سی سیش کټ سیش هر چې پته نشته بل او باسي دي امام ته نو ورز دي د مړي کټون دي مال بل یې د مړي کټ آ پټه سیش نو بل امام سی ویره پته نشي چاره ورنه واجب امام دغه لري پټیا ته خیال نه کی لړکه دې جماعت په کارونو کار خیال نه ساتي دې زمانه کې خو یار امام مسجد خادمي نو دې خو اجرت اخلي په امامت نه اخلي په خدمت ته مسجد اخلي یو مسجد چې دیني نو بل ورځ سترګې ورته کوي ته چرته ښه خیال ورته په دې باندې پوه شو علما کرام دا خو یو څو مسلې مې درته بیان کړې او زړه زما چې کومه کافي چا څخه وي نو هغه عبارتونه ځان سره نوٹ کړه زغې یو څو عبارتونه درته پیش کوم های میرے اللہ های های اللہ اجرت پا تعلیم دا قرآن چه متاخرین و جائز کری دی کم کتاب لی کر لی فتح القدیر اتم جل یو سر اختم صفحہ خلاصت الفتاوہ دریم جل 114 صفحہ دارگی ہدایت سالس 303 صفحہ شرح النقایہ شرد شروع قائده دویم جل 114 صفحه فتاوی مصری لکه ما در توی جل اگه یو جل که دا دریش پیت صفحه لجنتو دائمه چسم در تا پیش که 90 صفحه او تفسیر اتقان جل دیاول 136 صفحه دا 136 صفحه دا دامی صرف راور دیل پار دی چه تا تلقوان دیدی تفسیر بیان کما ذات قان لکی یا سات التعلیم علی ثلاثه اوجه احد اهل الحسبه جسر ثوابی لا یاخذ به وزن والثاني ان يعلم بالاجره والثالث ان يعلم بغير شرط فاذا اودي له قبله فالاول ماجور ان خدای رضا ده پاره له خدای رضا ثواب درکې ای امامتی هغه مراد ده درس و تدریس چې خدای رضا ده پاره نو خدای به خپل خزانه ثواب درکې والثاني مختلف فيه که امامتی وی تدریس وی اپنیت تا اجرت وی دیکھ اختلاف تے خوال ارجح الجوازو راجح مسلک جواز دا اجرت تے والسالس چی امامتی کئے یا تدریس کئے او بغیر شرط وی یجوز اجماعا لان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان معلم للخلق وکان یقبل حدیہ که تے امام او تاور سا تنخانے تر لے خلق در سا تعاون کئی بلا شک جائز دی تیک شوا زگج پیغمبر اسلام دا مسلمانان نو هدایا با قبل ولی خواه کمو کتابونو چی لکل دی چی دا تلاوت پنیت تا ایسال سواب ناروا دی نو ابن تیمیہ فتاوی کبرا سالورم جل دی یو کم اتیا و اتیا صفوا فتاوی مصریہ دریش پیتا شرح دا فقہ اکبر 157 صفا روح المانش پارسم جل دی 55 صفحہ دلیل الخیرات 20 صفحہ اتقان 147 استاوی مجموع فتاوی سلورم جل یوکم اتیا صفحہ بل دے شر عقیدۃ التهاویہ ثلث و پنزستم صفحہ مئت مسائل د شاہ اسحاق سے کتاب دے درے نوے صفحہ فتاوی لجنۃ اسواردہ رسائل ابن عابدین تاواردہ شامی اگر پخوانے شامی پینزم جل یو کم سر اختم صفحہ الفتح الربانی زغس دروس دیر بارتن پیش کوم فتح الربانی اگر دیر سو دیر دغلی او نور الازا خو بدر سخی کنا نو پا نور الازا حاشی کی دے او اگر نور الازا چی صفحہ 131 وا نو داغی پل حاشا کی دے قال شیخ اعزاز علی رحمه اللہ اعزاز علی دا علماء دیوبند مشہور عالم دے ازمان دا شیوخو نا امتحان اغسطو نو دے پا دی نسبت ازمان دا شیوخو ممتحن پاتی شوی دے دیوی و اما ما شا فی بلادن الهندیہ ہندوستان پاکستان من الاستیجار لقرات القرآن ما محدثات اخر چا دا بیدات اخبر رزق گرزو لے دے اعزاز علی سے وہ چا دا بیدات دے نفل مفتی وسائل زور چاپ 110 کبیری چی شرح دا منیادہ 457 اردو فتاو کے عزیز الفتاو دا مفتی عزیز الرحمن سے فتاوہ چاہ یو جل کے دا چی مفتی شفی سے دا غیر مبوب دے اور جامع دے ناغی سلو سو پانزوستم صفحہ دا اشوہ تعلیفات رشیدیہ دا رشید احمدی گنگوی سے فتاوہ دا 417 صفحہ دا اصلاح الرسوم دا اشرف علی تانوی سے کتاب دے پر بدعات و پرت کی لکل شیو دے 131 صفحہ دا احسن فتاوہ دا رشید احمدی لدیانوی مرحوم کتاب دے جلد اول 361 صفحہ دا اشوہ اے عنوان کی دے چی اجرت علت تراویح حافظ صاحب چی پتراویح اجرت اخلی مفتی عزیز الرحمن صاحب لکل دی چی کم سڑے پتراویو بان اجرت اخلی اگر پس تراویح کل جائز ندی او دیاغی قرآن او ردونا پر لسو سورتن بانی تراویح کل بہتر ثواب دے مفتی عزیز الرحمن صاحب دارلو میں دیوبند مفتی اعظم دے اگر ذکر کی عزیز الفتاوہ 663 صفحہ او تالیفات رشیدیہ 324 صفحہ اصلاح الرسوم 132 صفحہ بعضی خلق لکا معتزلہ ہوئی چی ثواب نرس ایسار ثواب نشتہ دے عثمانیان ہوئی نشتہ دے منگ ہوئی اشتے آگی ہوئی نشتے تیشوہ او مبتدین ہوئی چشتے و زمنگا و دو مبتدین اسو فرق دے عثمانیانوی سال ثواب نشتے بیدتیانوی پا هر وقت کشتے پا هر وقت کشتے منگوی پا اوقات مشروعاو کشتے پا نارواو کی نشتے تک شو کنا ریوان پوش بھائی اولش پا ما خامی مشتے زمین ما خامی نشتے دے دکا پیغمبر نشتے آئید پار دلائل بخاری شریف جلد اول 250 آخر چروان اور پجولے کے معشوم مشکات کیوں کتاب مناسب کے دا حدیث دے ہاں بزم اپلار حج نو کرے حج روان سواب برسی بھی بے شک بکہ ساپ اپلار قرضوی تا ادا کرے قرضب ادا شیو بھی آو ادا سے داگے حجم ادا کی سواب برترسی مقدمہ دا مسلم جلد دگا صفحہ نمبر 12 ولیکن لیس فی صدقت اختلاف ایسال سواب رسولو کے سواب اختلاف دے چانشتہ دے مسلم لکھ لی کہ ختم کہے یا نو سے نیک کار کہے اتو چتدی سواب زما پلار مور رو تو رسی مڑی تا تو پتی اچھا دا آل سنت اختلاف نشتا رہے اقتضاء صراط مستقیم دا شیخ الاسلام سے کتاب دے 378 صفحہ شرح عقیدت التہاویہ 457 صفحہ مشکات جلد اول 231 صفحہ او دلتا حدیث آتی ساعت دے چھ مور مرشوا او نبی علیہ السلام تے چھے رسول اللہ مور میں مرشوا خو ناسا پا مرشوا او کیا اگر جو اندیوی نماتا بے وسیعت کرو پا افسوس دے وسیعت ہونا کر سی چلو کما کہ زر یو کیول جوڑ کما اور دیغی سوا مور تا منقول کما نو برسی نبی علیہ السلام نام نام نام نام آو آو او بیا پا دغا دیکی دغا کے سٹ واخ لے نما بیا التا کے پدے بان باز کر دیا پھر مشکات کے سمر احادیث پہ سارے ثواب باندھ آپ درس مشکات کے ماں بیان کر دیا کہ سٹ والا ڈگ کر دی رور مانی وشتم جلدے او صفحہ نمبر 66 اللباب فی الجمع بین سنت والکتاب جلد اول 352 او 352 او پا دی که دی ولس روایتونا جمع کردی ولس روایتونا دا ما تاسو مسئلہ بیانا کرا دیشوا که عبارات دا صوفیانو ذکر کوئی ناغدا دی الفتح الرباني الفتح الرباني صفحه نمبر 14 عبد القادر جیلانی صاحب کتاب دی دلی کل بکسب کولا تا کل بدینک خره خپل کسب سره په دین باندې مخره سلوش پیتم باندې لیکي سلوش پیتم باندې تاسو ته عبارتونه خیمه سلوشت اشپیتم مادی لکی اخلصو فی الامال ولا تراو ولا تنافقو فی امالکم ولا تطلب الحمد من الحلق والآواز علیہا منهم اخپل پا امالو کی اخلاص پیدا کر یا کاری مکر منافقت مکوئے امت مغوار تاسو صفتنا دا مخلوقنا امغوار تاسو عوضنا پا دین باندی بیا پا صفا اتیا اسی صفا اتیائی مصفا دا عبارت نور کدان سرا دیلی که المرائی المنافق یاخذ الدنیا بی دینه وی منافق آغا چاہتا سر پختو کی درتے منافق آغا سوک دے چی دنیا پا دین بانی اخلی اخپل لباسی دا نیکانو پا خلق دے نیکانو دا خلقو پا لباسی جوڑ کری من غیر اہلیت فی چپائی کیا کمال موجود نی پاگی که پخپل کمال ده نیکوالی موجود نی خوزانی خلقو تا نیکریوی پا لباس مانده یا تکلمو بی کلامهم ده نیکانو ده خبرو پیخی کی ویل تبیسو بی سیابیم دهی پشان جامعی گوندی ولا یعملو مثل عملهم و دهی پشان عمل نکی دهی پشان عمل نکی صفح بحن میں پدن ریکی لکی التوحید فرضن و طلب الحلال فرضن وطلب ما لا بد منه من العلم فرض والاخلاص في العمل فرض وترك الاوز على العمل فرض اعرف من المنافقين والفاسقين والحق بالصالحين الصديقين منافقان اتختا و نیکان سر جخشا 125 باندے لکھی یا غلام بینتک ملازمة الكتاب والسنة والعمل بهما والاخلاص في العمل اني ارى علماءكم جهالا زهادكم طالبي الدنيا راغبين فيها متوكلين على الخلق ناسي للحق الله ير عجيب خلق ترشيو دي وح داسي سخ خلق ترشيو دي بيه بچا فاتا تبعان کرو چو قرآن و سنت بان عمل كوا فعمل كي اخلاص راولا زتاسو علماء جاهلان وينما ستاسو پيران طلبگار دو دنیا وينما رغبت کا ان کے لئے پا دنیا کی اعتمادی کردے پا مخلوق باندے اللہ ایر کرے دے مخلوق باندے اعتماد دے اللہ ایر کرے دے بیا صفحہ 144 باندے لکھی 144 اکل الحرامی یمیت قلبکا واکل حلال یحییہی حرام سرم زرم مرکی گی اوپا حلال سرزر جن دیکھی گی لقمتن لیو نوریدہ تنویر قلبکا ولقمتن او یو نورل چې تاسو کې تیار پیدا کی لقمتن تشتغلک بالدنیا ولقمتن تشتغلک بالاخره حلال چې اخرت تبي حلال صورت نوریت نورانیت پیدا کی حرام دنیا دا او دوزخ ته دی بیا وی کیف تعرف الحق ولست تعرف الا ما تاكل وتشرب وتلبس وتنكر ولا تبال من اجل وجن كان بتبه حسنګ او پیجنې چې حلال حرام نه پیجنې چ سراجینو خریس سراجینو سکی چې سب ملاوی کې ناغا غوندې او ته پروا نه کوي چې دا مال ته په کوم نسبت سره غللې دا 149 باندې یو سل یو کم 50 ته مال لیکي الله الله الله الله ډیر غران خبره ده الله دې متاسانه وي یو سل یو کم 50 ته باندې یا طالب الدنیا بنفاقه یا طالب الدنیا بنفاقی افتح یدکا فما ترا فی آشیان وی ویلکا زہدت فی الکسبی وقات تتاکل اموال الناس بدینکا الکسب سنت الانبیاء علیہ السلام جمیع. دا فطر ربانی دا دا دیر گرن کتاب دی دا ملاوی گی اس ملاوی گی خان او دا کتاب زان پیدا کی بی حمدی و بی منی و بی کرمی تعالی او پدیس را صوفیت پیدا کی گی صوفیت دیتا نوی چه بس غٹی غٹی کپی واغوندہ صوفیت دیتو چه ستا پزرکی اعتماد کامل دا اللہ پا ذات باندی راشی بس چه اللہ بی میں ڈوڑے راکی اللہ بی میں ماری او دا خلقو دا غمکو آر چه سب قسمت کی مقرر یاک بخام خرازی ساستی خبری من کوئی ولا تشترو بی آیاتی سمن قلیلا ویای فتقون څه دې څه سره خورا کول سرنګ دي دا چا دې پاره چې تلاوت کې شریک شي ویني وي چې کم سره په تلاوت کې شریک شي ویني نو دې خوراک وسل شي ها چې تلاوت کې نه شریک شي زبر ډوړې اخرمه نو چلی شو کنه چل شو چیرې ډوړې خاصي پښی وې دا ډوړې خو خورل غواړي نو تلاوت بنا کوم ډوړې بوخرمه نو دا خو چل ډوړې شو وځل کنه چل ډوړې مخره الله بدل درکې سره ما ته ګورځم هیڅ مشتي په موټر کې درځم کنه او دازي مسوګنه چې تخرون باندې پیسې اخلي زه چې په دم تخرل نه خلک مال سره کوي ته پتا ده او تاسو په بوتل نو تاسو په چې تاسو مال سره کوي کله کله دمره چې تیل پم نه پوره کیږي هغه تیل د ګاډی نه هم نه پوره کیږي زه ځان نه بیا پوره کوم تاسو خیال نه ورته او دې خلکو ته پته مرګوته په اعتماد وکې اعتماد اج الله په ذات باندې اعتماد وکې ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون واقيموا الصلاه او راځ کې مزر په دې عالم کې واتو زکات او ورکوې زکات مال ورکو مر راکین رکو کوې سره درو کو کوونکو نا اقیم الصلاة واتو الزکاة صرف صلاة و زکاة مراد نرے اقیم الصلاة کی تمام عبادات بدن مراد دی او صلاة دا غیر آستے براتلو کہ مصرا او صرد آمال بدنی و نواتو زکاة ورکو اتازو زکاة تمال براتلو کہ پا آمال مالی او باندی زکاة چی الصلاة و اماد دین اینو فمن اقاما فقط اقامت دینا ومن ترکانو فقط ترک الدین واتو زکاة از زکاة قنطرت الاسلام دا زکاة چه ده دا پل دا اسلام ده دا غا مواصلاتی رابطه دا اسلام ده دا که دا پل نده دا یو مواصلاتی رابطه ده دا یوی علاقه بل سر پسین مانی پلو تری یوی صوبی خلق بلی تاو دا بلی صوبی خلق بلی ترازی واتو زکاة مواصلاتی رابطه ده دا امیر و دا غریب پا مابین کی الفت و تعلق پی جوریگی ورکو مراکعین معنی یو رکو که تاسو سرد آغا چانچ رکو کون کی دی علکه که خطاب خاصی یهودو دی پارا نولما چی دائی پا مازک رکو نوا جلالین معنی که چی ورکو مراکعین صلو ما لذین فی صلاتهم رکو مزقو که آغا چا سرا چی دی چاپ مزک رکو دا سمانا ایمان راوڑے اسلام قبول کئے او مزد مسلمانانو شروع کئے مراغیو چی دائی پا مانزا کی رکو وا لیکن ای با قصدن رکو نکولا او کی خطاب عام شنمانا ورکو مر آکعین رکو کوئے سرد رکو کونکونا نو اشارہ شوا اجتماعیت تا چی جماعت تا مسلمانانو لازم نیسے او دا مسلمانانو دا جماعت نزانمو اوباسے زکه جهد الله علی الجماعت من شذ شو زفن نار اختلاف مکه جماعت کې پاتې کیږي جماعت کې او جماعت کې جماعت کوم پاتې کیږي او جماعت کوم پاتې کیږي او جماعت نه خلاف مکه یذ الله علی الجماعت من شذ شو زفن نار یا الراکعين صحابه دي ورکو مر راکعين یعنی صلوا مع المصلين مز کوي تاسو نو سره صحابه کرامو نه کوي یا رکوب ما دی عجزی دا ورکو مر راکین عاجزی کوئے اللہ تا پو جملہ عاجزانو کی چھ سنگا دانور خلق اللہ تا عاجزی کئی نو دقا سے عاجزی کوئے ذکر رکوع پو ماند اجز خرازی کا نارو اجز سر رازی کا نارو لکو سورۃ المرسلات کے عزیز ایک بدے واذا قیل لهم ارکعوا لا يركعون واذا قیل لهم ارکعوا لا يركعون اب کتور تو چلا تا جزیو کینو نہ کی عاجزی نو اتامرون الناس بالبر لفظی معنی دارا اتامرون الناس بالبر آیت از حکم کوئی خلق تا پنیک نیک قول سرا پنیکی قول سرا وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ امراغي وی چې دلته تا تنسونه په مانګه تترکونه سره دي وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ او پرېګه دې تاسو خپل نفسونه د عملنا یې تاسو خپل نفسونه د عمل نه رسو کړی دي وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ او حال دا دې چې تاسو لولئ کتاب نو افلا تَعْقِلُونَ وَغْلِ تاسو د عقل نه کار نه اخلئ عقل نه کار واخلئ کنه سړیا اتا مرون الناس بالبر بر نص مراد دے مطلق نیکی شوا اتا مرون الناس توحید دے اتا مرون الناس اتباع محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم نو آیتا تو خلق تا حکم کوئے پا قرآن پا منلو دا قرآن سرا تاسو خلق تا حکم کوئے پا منلو دا حدیث سرا تاسو خلق تا حکم کوئے پا اتباع دا پیغمبر سرا وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ او پخپل شا کړی دی خپل نفسونه ایر کړی دی خپل نفسونه او تاسو پر خود دی انفسکم یعنی حضوزا نفسکم تاسو پر خود دی حصے د خپل نفسونو د عمل یا سمانه تاسو پخپل په عمل نه کوي وانتم کی دا جمله حالیه لپاره توبیخ دا او حال دا دی چې کتابم للی ما فلا تاقلون ولی دا قل نکار ناخلی یو یا فلا تاقلون ایوالی زان نپو یوائی پا دین باندی علماء کرام صوفی آئیزام بعضی خلق دی آیت ندائی سدنال کی چې دا کم سری عمل نی ناد بلتا نیک خبر نکی یو سری پا خپلا عامل ندی عالم دی عامل ندی نو دې بل ته خبر نه کی زکات امر الناس بالبر دا معنا نه دا په شکن دي کې دا توبیخ په دې خبره توبیخ نه چې تعامل نه کین بیان ولې کوي په شکن نه بلکې دلته کې توبیخ ده په تر کې عمل باندې چې یو خبره باندې پویګن عمل په ولې نه کوي ځان به په کها بیا ته قرطبی نه حواله درکوم خود دې آیت ترجمه زړه دې تصدیق دې کتاب نکو چې دا فتح ربانی دی او دې صفه 78 اته اویا صفه ده دوی ګور وی اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم مانکی وه کا تامر الناس بالصدق وانت تکذبوا حالات خلق توي چې رښتیا وي او پخپله دروغ وي پخپل دروغ وای ان سبا د مولانو په میفلو کې چې څومره دروغ دینو دمر په امیانو په میفلو کې نشته ده ا چې مولا دروغ وي ته ولې په غپ نه وشته وای دا غپ ا ته امر الناس بالصدق خلق ته وای چې رښتیا رښتیا وای او پخپل دروغ جنې ته امر بالتوحید وان ته مشرکون خلق ته توحید مسله بیان او حال دا چې پخپل مشرکین ته امر بالاخلاص وان ته مرائم منافق خلق تل اخلاص دعوت ورکے پقل ریاکار منافقی تامرون بی ترک المعصی وانتا تر تکیبوها او خلق توائی چو گناہ مکوا پقل اکے قدر تفال دا صوفیہ دیخوا قدر تفال حیاء من عینے کا ستا خود استر گناہ حیاء اچھا تشوی دا لو کان لکا ایمان لست حیتا کہ تاک ایمان انو تاکی با حیاء وا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء من الایمان دیکھا فتح الربانی کتاب صفحہ نمبر 78 اللہ اللہ اتامر الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الكتاب نو افلا تعقلون ولتاسو عقل ناخلے عقل نکار واخلے زان پی پوکے پی دن باندے ٹک شو علماء اکرام اتامرون الناس نا دا نکتہ یاد کا اعلم وفقك الله تعالى ان التوبيخ في الآتي بسبب ترك الفعل بسبب ترك فعل البر لا بسبب الامر بالبر. مصر بان پوشی کانا آیت کی مقصود توبیخ پا امر بالبر ندی بلکہ دا توبیخ پا ترک دا عمل بالبر سر دی پوشی بریوانی چتا تا نیکی معلوم دنو منی ولی نا پا دی توبیخ دی پا دی توبیخ ندی چتا خلق دا نیکای دعوت ولی واقع ہے کہ او سری پا خپل عمل نشتے او بلتا دا نیکای دعوت ورکی نو ثواب برسی پا دیس پوشی دلتا کی مقصود پتر کے فعل باندې زجر دے امر بالمعروف کول باندې زجر افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاه وان لکبیرۃ الا للخاشعين. الله الله ګور علماء کرام دا واستعینوا بالصبر ولې راغی حضرت شیخ بوی چې کړه دی بنی اسرائیل ته یذ مولانو ته دا ویل چې لا تکتم الحق لا تلبسوا الحق وتكتموا الحق وانتم تعلمون ولا تشروا بآيات ثمنا قليلا وسدي خلق فعوام بان اړيوي اړي کو پيږه نه کنه د دې مليانو په عوام باندې ستړنو ترلوي تړنه تړنه او څه دولت او څه پیسې وي دی وی کې چر موږ دا حق بیانو زمنګ آمدنی به بس که حق بیان کو نو آمدنی بس کیږي الله واستعينوا بالصبر آمدنی بس چې خیر دی صبر کوا زبدلې وزدر کوما او دا ټول تفاصيل لیکل دي د ماز سراج المنير دی او دې دلته ذکر کړي وي وذلك ان روسا اليهود ان روسا اليهودي واولماءهم كانت لهم ماكل يصيبونها من سفلتهم وجهالهم ياخذون منهم كل سنة شيئا معلوما من زروعهم وضروعهم ونقودهم لا تواد ميو چه تزوحات کے فرق ہوگی وذلك ان روسا اليهودی يهودیان ملیان چهو ها وولماء دي ملیان كان لهم ماكل دل پارو خوراکونا يصيبونا من سفلتهم چه دخبل قمقلان نبیاغستل وجهالهم ده جاهلاننا ياخذون من كل سنه شيئا معلوما من زروعهم ده فصلنا ودروعهم ده شودونا ونقودهم او ده بيسونا فخافوا ديردل جنهم ان بينوا صفه النبي صلى الله عليه وسلم وتابوا ان يفوتهم تلك الماكل كده من قران بيانو مگر توحيد بيانو نمغنا بزام ما اكل او مشارب ختم شي دوی چه ده دولت دنیا په لالچ کې رالل او د حق بیانی پری خودلا ته به سپوشه مګر پاز خلکو وی دا وی چې يهوديانو او د يهوديانو آیتونه په موږ لګي ادا ما ز قرطبی دا دي شو ته نه لا تفسیر قرطبی دا ما څخه جلد اول 324 صفه دا دی وهذه الآت وان كان خاصه ببني اسرائيل خفیت تناول من فعل فعلهم فمن اخذ رشوتا لا تغیر حق او ابتالی او امتنا من تعلیم ما وجب اللہ علیه او ادا ما علمه فقد دخل فی مقتضل آیا اگر چی دی آیت مخاطبین اول بن اسرائیل دی و چی چاکی دی بن اسرائیلو خوینا پیدا شلل نغیبت اغیط دا آیت شامل دی زخو نوی مدا خبری و دا تفسیر قرطبی دا مسئلہ بیان اکرا اس پر یہ پوچھ نہیں مولانا صاحب تفسیر دا تزکا خیم چھے تو تفسیر واقع لے بیا گو رکھا اللہ اللہ وستعینو بصبر والصلاح دیکھ دا چکر تاسو حق بیانوائنو مصیبتو نبادر باندی رازی لوگی بمبی و تندی بمبی ہر سبئی او خلب استا غیبتو نمکی او خلب تاتا بدی رازی موی استا خلاب مجالس خلق من انتخاب کری تاکہ بعد خلق دلتا درس تم خلق میں پریگی دی ویدلتا مزید ترسنا علاکہ دے ایران اوچی دی درس کسی کی گی کمی خبری کی گی خوب دے درس کے دا قرآن تفسیر کی گی پا حوالو دا تفسیر نصر کی گی تاکہ دے لگا اے تفسیر حوالی دی زکالا کلم چرمانی چی دا زیوی زمان چی زمان طول کتب خانت دلتا پراتوی او ما پاسې دې کولاړ می درته درس کولې ایو یو کتاب پسې منډه ولې او کتاب می درته پرانیستې چې دې کتاب دالی کړی دي ټول تر اورې نشم یا زموږ په کتابخانه دا چې څو حواله در کوم دا زموږ په کتاب کتابخانه کې شته او الحمدلله او آگے پیچھے مطالعہ میم کرے دانے چھے اصلی چاہ خبرہ مخیلوس یو ملائیو تقریر کاوئی پنج پیران حوالی ورکی خو مخیلوس تو گوری نا دوی چھے مخیلوس تو خواب گوری نا بیارتا نا چور نا عباسی پشاندہ کچھو تا تا پیش کی چھے منی نومان کینی زاق پلکار کا شیع القرآن دی اللہ پا غریق کی رحمت کی کتبخانی کی وصل ناسن ماتوی دا کتابون چھنی دا طول ما کتلی دی وی دا مبسوط نه وی دا مې درې ځلا ول نه اخره پورې کتلې تاسو استادانو یار زمونږه مونږ ته چل خو دلو واستعینوا بالصبر والصلاه وكيد علماء کرام صبر مقام سره تفسیر قرطبی لیکي چې واستعینوا بالصبر والصلاه وی حیثیت صبر الصبر من الايمان بمنزله الراس من الجسد الصبر من الايمان بمنزله الراس من الجسد په ایمان کې د صبر حیثیت داسې ده لکه ستاسو په بدن کې چې د سر حیثیت ده چې بدن دی وی او سر دی نه سپاد شو هیڅ نه نو آی او سره نو می سرګندو کنه وي نو به سره ورته غپی وی لکه کې د سر دم د سوي لري کې نو سپات کی مسمانا سبحان نو الصبر من الايمان كالراس من الجسد د صبر حیثیت په ایمان کې پشان د سر دې په جسد انسان کې نو جسد انسان کې چې صبر نه انسان ورته نوی لکیږي نو چې ایمان کې صبر نه ایمان نه قوی کیږي ٹھیک شو کنه ذکر الله چې واستعینوا بالصبر والصلاه مدد حاصل کئ تاسو په ځان کې کول باندې په دین سره وصلاتی اور مزگوائی یا واو پمان دی آلہ سرکے مالی و ترزیل لگی وستینو بی صبری آلہ صلاتی مدد حاصل کے پکلکوالی دا مزسرا مزگوائی نو پدی مزگی اللہ سر با جوڑ پیدا شی چا اللہ سر جوڑ پیدا شی نو اللہ پاک بیا چرم توڑ نراولی اللہ و دا مالو دولت دیر شیر آکی خرص کیا ویا قران کریم نو معلومیږي چې قران پاک کې تقریبا 90 کرته د صبر بیان شوی دی لس اتیازله په شوی خاله په د سورته بقره دې مې پاره کې درته ایم انشاء یا الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين باندې ختم خبر یا د کچ ارکان د صبر درې دي ارکان د صبر درې دي یو صبر دې په امور اختیاری او باندې لکه صبر د ابراهيم عليه السلام دا قران خلاصه دغه ته وي یو صبر د په امور اختیاری او باندې لکه صبر د ابراهيم عليه السلام یو صبر د په امور غیر اختیاری او باندې لکه صبر د يعقوب عليه السلام او یو صبر د همیشواله په طاعت او باندې او ځان بچ کو د ګناونو نه درې قسمه صبر نشله ٹھیک شو دای اصول دی اصول رکشه درې ټیرونه دای درې اصول دی او بیا ان شاء الله مزید تفصیل چه ده سورۃ البقره په دیمات کې بدر تکوما صبر په امور اختیاری او باندې لکه صبر د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام سورۃ صافات واړوا هاي مېر الله ها تنه ما داغ داغ څه کوم به کو جاسه جانا آیت نمبر وګوره مری سبا 103 104 اور 102 قال یا ابت فالمطمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین فلما اسلم وتله للجبین ونادینا ایا ابراهیم قد صدقت الرؤيا ان كذلك نزل المحسنين دا صبر په مور اختیاری او باندې څنګه مور اختیاری چوڑکه پلاس که اغسطل او دزوی پا مره بانی چوڑکه اخل او راخ کلا او دارنگ اسماعیل علیہ السلام چه دید اقبل دپلا چوڑکه تا اقبل غار اخدنا دا صبرو پا مور اختیاری او بانده چرا راخ کل پلاس دا ابراهیم علیہ السلامو غار اتدا سی پا قلار دیول دا د اسماعیل صاحب اختیار کړ او قران چا سلاما بلا چرلا خلا زوی ورته ما وګدا کړي وا نہ چاسترګه تړلې ناخ په نه لېچی دا د مبلغین او اسی پیچونه دي چې خلق ته وي سورتي یوسف وګورئ الله دا صبر دې په امر غیر اختیاري باندې آیت نمبر 18 اتلسم ده یوسف وجا ولا قمیصی بدم کذب قال فسولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون زیولا گڑوڑ کا زامنو یوسف رانا غینو یاقوب فصبر جمیل دا صبر دے پامر غیر اختیاری باندی تیشو گنا لکہ چیاسی آتو مگورا کنا شپگا تیا قال انما اشکو بسی و حزنی الاللہ و آلم من اللہ ما لا تعلمون او کلا صبر وی پس باندې بچ صبر حبسته وی ځان بچکول د ګنانا دا وګوره سورته یوسف آیت نمبر 33 درې دېشم قال رب السجن احب الیا مما يدوننی الیه والا تصفنی کیدهن اصب الیهن واکم من الجاهلین تیسو کنا دارنګي دغه عاشو واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا للخاشعين دغه ذکر کله اشعار من د قرطبی نه د سی قرطبی پرته دا خو اخ ډیر تیر شه ډیر پر اشعار حذف او تاسو اشعار حبیبی هم لیکل دي سړي زمانو شاعر ته نه جوړ کړو خوشګانا اوس نه ما اشعار اخبارها تفسیر قرطبی اشعار دلته شته او پاری باندې دا واز دې چې خلق ته مسله بیانې نو او خلچ عمل توفیق فزان کې پیدا کړي الله کو مدد سره پوښی کنه او یو عالم منصور الفقیه هغه خلق باندې زجر کړی چې څوک دعوت غیر تور کوي او خپل په عمل نه کوي و ان قوما یامرونا دا دغه انداز خدای حب په طرز درته ما المرود خو دې لګنه ان قوما يأمرون بالذي لا يفعلون لمجانين وانهم لم يكونوا يسرعون ريبي شكيو قوم دي يأمرون من دعوت دين وركي بالذي لا يفعلون فكار چ پخپل نكي لمجانين وانهم لم يكونوا يسرعون دي خلي وندي اگر چ غرزولكينا ادا خو تاسو په امیر کې یاد کړی ابو الاسود دوئیلی سیب لا تنها عن خلق و تعتی مثلو آرون علیک اذا فعلت عظیمو وابدع بنفسک فنهها عن غیها فإن انتهت عنه فأنت حکیمو پوشیگا خلق و تخیخ خبری که پا خپل پی عمل نکن دیر لوی گناه دی اول عمل د ځان نشورو کا خپل نفس گمراهی نه بچ کا او کله چې تاخفل نفس گمراه نه بچکه نو فانت حکیم فهناک یقبل ان وعزت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم کله چې تا عمل شروع کنو خل بدر پس روان شي بیارت کړ دې ما اقبح التزهید من واعظ يزهد الناس ولا يزهدوا فالخلق توي چې دین په دنیا پس مزه په خپل پس پروت دې ولو كان في تزهيده صادقا ازها وامسى بيته المسجد ان رفض الدنيا فما بالو يستمنه الناس ويسترفد والرزق مقسوم على ما ترى يناله الابيض والاسود دي عجيب كتاب دي ولسري زامنو وای بد دی هغه سړی چې خلق او توي تزيد من الدنيا رغبت ورکی پخپلا وای لو کان فی تزيد صادقه کدی دی په ځکه مینا نه وی د دنیا نو ازها او ام ثابته المسجد سارو ما خام په جماعت کې ناشتو نو بیا دی وی ان رفض الدنيا فما باله یستمنه الناس و یسترشد کدی وی چې د دنیا په سری نه بیا خلق ته او چلی او حق و باطلی گڑ کرے دی او خلق پسی ولی روان دی ورزق مقسوم علا ما ترا ینالوه الابیزو والاسودو و انہا لکبیرتن اللہ للخاشعین و انہا زمین چا تراجی دی و امکی خو صبر او صلاة دو شے این ذکر دی و انہا خو زمین مفرد دی و دا زمین مفرد سنگا شے اینو تراجی شا اسان جواب بزرگانو داده چین اصبر و صلاة چکم ده اگر چیشه این دی خو مقصود تی خصلت تی دا مجموعه پا مانه دا خصلت تی و انها زمیر مذکور تا پی اعتبار دا خصلت راجی ده و انها دا خصلت و دا خوی چرا صبر و صلاة اجتماع دا لکبیرتون دا خو دیر گران دی الا الخاشعین مگر پا یریدون کو گران ندی عدل تا دا کبیرتون چره دا په معنا د صد صغیر نه دی بلکې دا کبیره په معنا د شاخ دی کبر علی المشرکین ما تدعوهم الی بیا لسم سال سمات سورتی شورا ده کنه یو معنا شو یا ان ذمیر راجی د صبر صلات تا خو په اعتبار د هر واحد چې و ان بشکدا صلات چری او دا صبر لا کبیره دیر ګراند الا الخاشعين او دا پی اعتبار دی جنس روی و اینا بیشک جنسی مذکور چگا صبر و صلاة تی خبرہ مخلاص شی چه داونه چه ها صلی صبر خو مذکر دی اینا زمیر دو موانس تی زمیر دو خصلت پی اعتبار سر راجی شا یا پی اعتبار دی هر واحد خو جنسی مذکور تر راجی شا یا دو اسنینو نا تعبیر پی یو سر شوی دی او دا دو قرآن طریقہ دا چا دو اسنینو نا تعبیر پی زمیر مفرد سره شوی دی و انها دا مذکور لکبیرت الا الخاشعین او قرآن کې دا سرازی سورۃ توبه وګوره سلور دې سماعت وګوره والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله مخی زحبم ذکر دے فضا رسراغ لا ينفقونها مفرد ضمیر دے مشیئن دی اگر تی ضمیر کان تراجی شنو مسئلہ بخلاص شی اللذینا خاشین سوک دی یزنونا تفسیر مفسرین لکی چی یزنونا سراغ جنمونی لکی یزنونا ایتنونا داخل دی چی یقین کی انہم ملاقو ربهم چی دوی اللہ پا دربار کی ملاوی دی ملاقو ملاقات کی ان کی دی ربهم ربخ پل سرا وانهم الیه راجعون او دی خاص الله ته رجوع کوون کړي سمانا شو دعا کی دی شو یو عقیده د الله د ملاقات او بل عقیده د باس بعد الموت ذکر وانهم الیه راجعون وی کا عقیده د الله د ملاقات او بل عقیده د باس بعد الموت یا بنی اسرائیل تشو رواه کرام اوس دی زما خطاب شروع شو خطابات سته ترتیب سره خطابات سته شروع کیږي دي زنه او دي خطابات سته او کې یا بني اسرائيل نو اخلا تر اغه آیت 62 پورې 10 پته پورې 10 پتم نمبر آیت پورې دا خطاب اول دی دا شیخ القران په اصطلاح کې خطاب اول دی او د شیخ په اصطلاح کې دا نو اول دی آئے بے انوازی شیل قرآن بے خطابات تی نو اول چه مشتمل دا پا تو نعمتنو باندی او پا دو نقمتنو باندی خطاب اول چه مشتمل دا پا تو نعمتنو باندی او پا دو عذابنو باندی او بیا انو لذین آمنو حد شیخ پی صلاح کی تتماد نو اول شوا او شیل قرآن بے انو لذین آمنو آخر کې بشارت متعلق د ټول خطاب سره خبر یو دي خو مقصود یو دی خو خبر جدا جدا دی. یا بنی اسرائیل اعاده بو دعا حد دی بیا بنی اسرائیل اول دی پارا دیل پاچی دانور انعامات پی مرتب کی انعامات کی لکینو لکا و ازن جیناکم من آل فرعون تر و انتم تنظرون دا نعمت اولا او انجا من فرعون ان نجات من الفرعون چو گولا فرعون او دا فرعون دا قوم دا عذاب نمی بچ کری ہے دا نعمت اولا شا نعمت ثانی پا دویم آیت کے ذکر ہے سم عفونا عنکم العفو بعد الذم تاسو گناہو کا ما معاف کر لے دریم نعمت پا دری پنز استماد کی وز آتینا موسیٰ الكتاب اعتاو الكتاب پیتاو الكتاب اگر تعلیمی کتاب در کرو سلورم نعمت سلور پنز استماد کی فتاب علیکم اجابت توبی بعد القتل پیزم نعمت پشپک پنزوس کی سم باسناکم الحیات بعد الموت وم نعمت وظللنا علیکم الغمام تیشکنا وانزلنا علیکم المن والسلوى وتزلیل الغمام اور انزال المن والسلوى پا میدان تیکی اتم نعمت آغا و ازست اسقا موساش پیتم آتا تیشو کنا اگا گتا می اشلولا او تالمی تنوبا او وقت کلی او تمی خروب کلی او دو عذابو ندی یو عذاب و از قلنا دخلو آزی القریه تیشو او دیم عذاب و از قلتم یا موسا لن نصبرا خبر اخلاص شو یا بنی اسرائیل یا اولاد یعقوب یاد که زمان نعمتونا اغا نعمتونا چه ما پتا سبانی کردی و انی فضلتکم اور بشکا ما فضلتکم درجه در کردی تاسو لرا علال عالمین فزمانی فعالمین زمانی استاسو العالمین مانا بکے العالمین اغا خلقو در زمانی استاسو ستاسو د زمانه په خلقو باندې چې کوم تم خیر امت نو خرج سره تعرض را نشي تعرض دې نه په زمانه ستاسو په ځین کې را نشي چاته کوم تم خیر امت امت محمد علی السلام د ټولو امتونو نه به تر دې سورته دغه وګوره سورته آل عمران آیت نمبر 110 کوم تم خیر امه او خرجت للناس فضلتکم علی العالمین مناصره ستاسو د زمانه خلقا واتقوا يوما دیتوی تخفیف تخفیف اخروی یا وتوی نو ڈراوا واتقوا يوما لفظ ترجمه از ذکر واتقوا يوما ذکر د یوم دی او مراتن عذاب دی ها او دیتوی ذکر د ظرف او مراتن مظروف واتقوا يوما یعنی واتقو عذاب یومن زان بچکے عذاب دا غرزنا لا تزی نفس عن نفس شیعا یوم سنا لا تزی نفس چی خلاصو نشی کولے لرکول نشی سیو نفس عن نفس دبل نفسنا شیعا ہس تکلیف دا یوشا دویم ولا یقبل منا شفاعتنا او قبول بنا کرشی منها دې نفسنا شفاعت سفارش د هیچا دوشل درم ولا یوخذ من عدل اواب نغس شی دې نفس مجرمنا عدل فدیا لپاد خلاصون دې سلورم ولا ينصرون انا بده مدد وکړشی دا سلور مسئله بیان شوی او دا سلور ول ذکر کړه ځکه په دې دنیا کې چې یو مجرم ځان خلاصي نو دغه سو طریقې وی سالور یو طریقه دا چې دې د چرته د لوی سری زوی هغه ورته چې دا مجرم خلاص کا تاوان زده کوم بلا تزی نفسنانسه مجرم خلاص کا تاوان دکو کله داوی چې او سړی غلطیو کی نبر سړی خان نواب راشی ناور سفارشو کی چې دې زما دې پریګی دای ولا خپل منا شفاعت دریم طریقه دا چې مجرم کو نیول شي نو دې جرمانه په خپل ډګه کې خپل جیب نه پیسې ورکی چاہے ته رشوت وي جی دا واخلې او ما پرې کېده لا یو خذ من عدل او سلامه طریقه دا وي چې مجرم سره چته ضرور وي نو هغه مجرم افراد هغه راشي او په ثاني باندې او په جیل باندې سوال اواز وکي هنګامه جوړ کړي په جیل قبضو کې جیل مات را مات کی او مجرم را خلاص کی ولا هم ينصرون التمدت مشکی دے چا وسلور طریقې و د خلاصون د قران کریم دا سلور طریقو نفی وکړلا دیشو دیک د هر یو آیت پر باقاعده تایشته واتقو یوما لا تزی نفس عن نفس او دې پر سوره لقمان وګوره لا تزی نفس عن نفس هیس یو نفس بلا فیدن شور کوله اگر چې پلار وی زویلا فیدن شور کوله اگر چې زوی وی نو پلار نه فیدن شور کوله وګوره سوره لقمان آیت نمبر درې دیرشم یا ایو الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما ویریږي عذاب د لوی رزنا لا یجزی والد عن ولده جنش لر کوری او پلار د خپل بچینا ولا مولود ند یو بچی هو جاز عن والدی شیا چې خلاصون کی یا لر کون کې د تکلیفی د خپل والدنا ولی الله وی لا تزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاء سورت مدثر اگورا او قبول بنا کرشی دا مجرم سفارش سورت مدثر اگورا